هاي واخلي من واخر شي دنياي قران دبنده استدج منايا مالو ملكي ماج خلق رمايا بخت دنياي يرون مايا بخت دنياي يرون مايا اخ ابي دلي من برين داره سن دجمه چون اجیواره زارو دیگرین با و هواره دایقام ملولو ستو خواره دایقام ملولو ستو خواره هی واخل من واخر چه دنیایه قرآن دبنده شرع محمد دولة دينا لبن دستنا يا رادمينا جاب مزلوما بشينو قرينا ام دعوتكن دبن هنكينا ام دعوتكن دبن هنكينا هاي واخل من واخر شي دنيايا قرآن شیرین تجبیر ناکن درد دینات ام خوی ناکن حزب الله دیسا و تخلاص کن دل مظلوم مسکین اشاکن دل مظلوم مسکین اشاکن هی وقت من واقف دنیای قرآن دبنده قرآن شیرین ام تجبیر ناکن جدر دینات ام خوی ناکن حزب الله دیسا و تخلاص کن دل مظلوم و مسکین شاکن دل مظلوم و مسکین شاکن هی واخل من واخر چه دنیای قرآن دبنده است دجمنای مالو ملک